Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. 10. Вік чудес. О Господи Всевишній, творче космосу, обертачу галактик, душа електромагнітних хвиль, вдихачу і видихачу незбагненних обсягів вакууму, плювача вогню та камінюча, легковажцю тисячоліттями. Що ми можемо зробити для тебе такого, чого ти не зробиш для себе сам в октильйон разів краще? Нічого. Що ми можемо зробити чи сказати, щоб зацікавити тебе? Нічого. О, людину, радій у байдужості нашого Творця, бо з неї ми нарешті стаємо вільними, чесними і гідними. Більше жоден бовдур, як Малахія Констант, не зможе вихвалятися смішним випадковим збігом обставин і казати: «Хтось там нагорі любить мене». І не скаже більше тиран: «Бо хоче того і сього, і кожен, хто того самого не прагне, той проти Бога». Ну, Господі Всевишній, яким славетним мечем є твоя байдужість? Ми ж бо вийняли його, цей меч, з піхов, били і рубали ним могутньо, і врешті-врешт брехні, які робили з нас рабів або зводили з розуму, лежать повершені. Преподобний С. Горнер Редвайн. Був вівторок, пообіддя. У північній півкулі землі весна. Земля зелена й мокра. Повітрям, схожим на густі вершки, приємно дихалося. Дощі були такі чисті, що їх можна було пити. Смакувало вишукано терпко. Земля була тепла. Поверхня планети кишіла, шумувала і бурлила родючим збудженням. Ґрунт був найродючішим там, де найбільше смерті. Вишукано терпкий дощ впав на зелене місце, де колись було багато смерті. Він впав на сільський цвинтар Нового світу. Цвинтар лежав у західному Барнстебелі, Кейп Код, Масачусетс, США. Цвинтар був заповнений. Між тими, хто вмер своєю смертю, оклали тіла почесних мерців війни. Марсіани і земляни лежали пліч-опліч. Не було жодної країни, жодного цвинтаря, де б земляни не лежали поруч із марсіанами. Не було у світі такої країни, щоб там не відбулася холодна битва землян проти марсіанських загарбників. Усе пробачили. Всі живі були братами, а мертвий поготів. Церква, що розсілася серед надгробків, наче змокла квочка Додо, свого часу була пресвітеріанською, конгрегаціоналістською, унітарною та соборною апокаліптичною. Тепер це була церква Бога абсолютно байдужого. На цвинтарі стояв чоловік, схожий на дикуна. Він дивувався вершковому повітрю, зеленій волозі. Він був майже голий, а його чорні з синім полиском борода й волосся, довгі, торкнуті сивиною, скуйовдилися. Єдиним одягом слугувала пов'язка на стегнах, зроблена з гайкових ключів та мідного дроту. Ця одіж прикривала йому сором. По шорстких щоках стікав дощ. Він відхилив голову назад, щоб напитися. Сперся рукою об надгробок, радше задля самого доторку, ніж для рівноваги. Він звик торкатися каменів. До смерті звик торкатися жорстких сухих каменів. Але мокрі, вкриті мохом обтесані камені з написами, що їх зробили люди, були йому незвичні. До таких каменів він не торкався дуже й дуже давно. «Пропатрія», – виголошував напис на тому, який він обрав за опору. Цим чоловіком був Вуй. Він повернувся додому після Марса і Меркурія. Його корабель приземлився в лісі поруч із цвинтарем. Його переповнювала безтурботна, лагідна лють людини, чиє життя через жорстокі обставини пройшло намарно. Вуєві було 43, і він мав усі можливі причини, щоб вмерти. Єдине, що його тримало – це дивне бажання – не емоційне, а радше механічне. Він хотів об'єднатися з Бі, своєю дружиною, з Хрону, своїм сином, та з Тоні Стівенсоном, своїм найкращим і єдиним другом. Того дощового вівторка по обіді преподобний С. Горнер Редвайн стояв на катедрі своєї церкви. Більше нікого в церкві не було. Редвайн виліз на катедру лише для того, щоб побути найщасливішим. Він не бував найщасливішим за несприятливих обставин. Найщасливішим йому випадало побути лише за обставин надзвичайно вдалих, бо він був священником, якого любили, священником релігії, яка не лише обіцяла, а й дарувала дива. Другою назвою його церкви, першої церкви Бога Абсолютного Байдужого, в Барнстебелі було «Церква Змореного Космічного Приблуди». Цю другу назву підтверджувало пророцтво. Одного дня до Редвайнової церкви прибуде самотній солдат, що відстав від армії Марса. Церква була готова до цього чуда. Вдобовий стол позаду катедри, який слугував опорою для церковного шпиля, було закручено кований залізний гачок. На гачку повис вішак, для верхнього одягу, інкрустований напівкоштовним камінням, а на вішаку костюму прозорому поліетиленовому щохлі. Згідно з пророцтвом, зморений космічний приблуда прибуде голий, а той костюм буде якраз на нього. Костюм був такого крою, що нікому більше не пасуватиме, лише тому чоловікові. Це був лимонно-жовтий, прогумований обтислий комбінезон на застібці-блискавці. Костюм був немодний. Його створили зумисне, щоб додати чуду трохи гламуру. Спереду і ззаду до нього були пришиті оранжеві знаки питання заввишки 30 см. Вони символізували те, що космічний приблуда не матиме поняття, хто він. Та й ніхто не матиме, аж доки Вінстон Найлс Рамфорд, глава всіх церков Бога Абсолютного Байдужого, повідає світу ім'я космічного приблуди. Сповістити про прибуття космічного приблуди мав преподобний Редвайн, несамовито забамкавши церковні дзвони. Коли дзвони несамовито забамкають, віряни мають пережити екстаз, кинути всяку роботу, сміятися, плакати, прийти до церкви. У добровільній пожежній бригаді Вест Барнстебеля переважна більшість була вірянами Редвайнової церкви, тож, почувши дзвони, вони мали приїхати на пожежному автомобілі, який вважали за єдиний транспортний засіб у місті, гідний космічного приблуди. Радісне бамкання дзвона мало доповнити виття пожежної сирени. Один сигнал сирени – горить ліс, два – горить будинок, три – рятуйте, 10 – прибув космічний приблуда. Вода просочувалася довкола недбало прикріпленої віконної рами. Вода проповзала під розхитану черепицю на даху, протікала через тріщини і повисала блискучими краплинами з кроків над Редвайновою головою. Злива намочила старий дзвін, відлитий ще в ливарні Пола Рівера, стікала вниз канатом, який звисав із дзвона, просочувала дерев'яну ляльку, прив'язану до кінця каната, скрапувала з ніг іграшки, утворивши калюжу на плетяній підлозі у дзвінниці. Ця лялька мала релігійне значення. Вона була символом мерзенного способу життя, який відійшов у минуле. Лялька називалася Малахія. У кожній домівці, кожному господарстві, де були віряни Редвайнової церкви, десь та й висів Малахія. Існував лише один спосіб правильно підвішувати Малахію – за шию. Існував лише один вузол, яким його прив'язували – петля вішальника. А дощ все скрапував з ніг Редвайнового Малахії на кінці каната, яким бамкнули у дзвін. Холодна гоблінська весна крокусів минула. Минула й прохолодна тендітна весна нарцисів, у якій панували феї. Настала весна людства, і біля Редвайнової церкви рясно висів цвіт сільського буску, важкі бутони якого нагадували грона стиглого винограду. Редвайн слухав дощ і уявляв, що той розмовляє чосерівською англійською. Він повторював уголос слова, які, як йому здавалося, говорив дощ, повторював мелодійно в унісон із рівномірним шумом за стінами церкви. Коли вже квітень зливами рясними напоїть ниви, що були сухими, у березні, щоб кожне в них стебло весняним квітом буйно процвіло. Мерехтлива краплина впала з крокви на ліву лінзу Редвайнових окулярів та його круглу щоку. Час добре поставився до Редвайна. Там, на катедрі, він був подібний до рум'яного сільського хлопчика-газетаря в окулярах, хоча йому було 49. Він підніс руку, щоб змахнути зі щоки вологу, і синя полотняна торбинка зі свинцевим шротом, зав'язана на його зап'ястку, від цього сколихнулась. Подібні торбинки зі шротом обв'язували його щиколотки і інший зап'ясток, а дві важкі залізні плити звисали на ременях, перекинутих через плечі. Одна на грудях, друга на спині. Мета цих тягарів – сповільнити його в перегонах, якими є саме життя. Він носив 25 кілограмів, він носив їх з радістю. Дужча людина носила більше, слабша – менше. Кожен дужий вірянин Редвайнової церкви радо приймав тягарі і гордо їх усюди носив. Найслабші і найприниженіші врешті визнали, що тепер перегони, якими є саме життя, стали справедливими. Рідинні мелодії дощу створювали такий чудовий фон для декламації у порожній церкві, що Редвайн задекламував ще. Тепер він декламував з тексту, який написав Вінстон Найлз Рамфорд, володар Ньюпорта. Під приспів дощу Рейдван зібрався прочитати вголос фрагмент, у якому володар Ньюпорта визначив своє становище стосовно священника, їхнє становище стосовно пастви, становище кожного в пастві стосовно Бога. Рейдван читав цей уривок на проповідях першу неділю кожного місяця. «Я не твій батько», – почав Рейдван, – «радше називай мене братом. Але я й не твій брат, радше називай мене сином. Та й не син я тобі. Тому називай мене псом. Але ж я не твій пес. Тож називай мене блохою на своєму псові. Та я ж і не блоха. То називай мене мікробом на блосі свого пса. Як мікроб на блосі твого пса, я прагну служити тобі у всякий спосіб, так само, як ти бажаєш служити Богові Всемогутньому, Творцеві Всесвіту. Редвайн сплеснув долонями, вбиваючи уявну блоху, на якій завелися мікроби. По неділях уся паства в унісон плескала долонями, щоб прибити блоху. Ще одна краплинка зірвалася з крокви і знову намочила Редвайнову щоку. Редвайн кивнув, висловлюючи лагідну подяку за краплинку, за церкву, за мир, за володаря Ньюпорта, за землю, за Бога, якому все було байдуже. Він зійшов з катедри, від чого свинцеві кульки в мішечках-тягарях піднесено зашурхотіли, перемішуючись. Він зійшов униз по проходу, минув арку під дзвінницею, затримався біля калюжі під канатом дзвона, підвів погляд, щоб простежити шлях води додолу, в якому було щось надзвичайне. «Це чудовий маршрут для весняного дощу – потрапити сюди», – вирішив він. Якщо колись він затіє ремонт церкви, то догляне за тим, щоб винахідливі дощові краплі могли й далі потрапляти всередину і курсувати цим шляхом. Відразу за аркою під дзвіницею була ще одна арка – з буску. Тепер Редвайн, спинившись під другою, побачив космічний корабель, що приземлився в лісі і стояв там, схожий на великий міхур, побачив космічного приблуду, голого і бородатого, на цвинтарі своєї церкви. З радості Редвайн заплакав. Він побіг назад до церкви, схопив канат, що вів до дзвона, і засмикав ним, наче п'яне шимпанзе. У божевільному бамкані Редвайн почув слова володаря Ньюпорта, що їх промовив дзвін. «Чорта з два!» – бамкав дзвін. «Чорта з два! Чорта з два! Чорта з два!» Дзвін налякав вуя. Він видався йому сердитим і страшним. Тож вуй побіг назад до корабля, поранивши гомілку, коли перелазив через кам'яну муровану стіну. Зачиняючи повітряний шлюз, він почув, що на дзвін відгукується завивання сирени. Вуй подумав, що Земля все ще воює з Марсом, а сирена дзвін закликає до чогось такого, що швидко спричинить йому смерть. Він натиснув кнопку «Вімк». Автоматичний навігатор відреагував не відразу. Натомість почав нерозбірливо і безрезультатно сперечатися з собою. Суперечка закінчилася тим, що навігатор вимкнувся. Вуй знову натиснув «Вімк». Цього разу він утримував кнопку, затиснувши її п'ятою. І знову навігатор по-дурному посперечався з собою, спробував вимкнутися. А коли з'ясував, що вимкнутися він не може, випустив хмарку брудного жовтого диму. Дим став таким густим та задушним, що Вуєві довелося проковтнути вітамінку-мульку, щоб відновити дихання, тепер уже методом Шлімана. Тоді навігатор видав глибоку вібраційну ноту, схожу на звук органа, і вмер остаточно. Більше корабель не полетить. Смерть навігатора – це смерть усього корабля. Вуй пройшов крізь дим до ілюмінатора, щоб виглянути назовні. Він побачив пожежний автомобіль. Пожежний автомобіль проривався крізь густий чагарник, наближаючись до корабля. Автомобіль обсіли чоловіки, жінки і діти, промокли під дощем. Всі були в екстазі. Процесію очолював преподобний С. Горнер Редвайн. В одній руці він тримав лимонно-жовтий костюм у прозорому пакеті, в другій – лозу свіже зрізаного буску. Жінки посилали Вуєві повітряні поцілунки крізь ілюмінатори, піднімали дітей, щоб ті подивилися на обожнюваного чоловіка всередині. Чоловіки залишилися біля пожежного автомобіля, вітаючи Вуя, вітаючи один одного, вітаючи все довкола. Водій загув мотором, завив сиреною, посигналив у клаксон. Кожен носив на собі тягарі. Більшість були очевидні. Паски з противагами, торбинки зі шротом, старі пічні решітки, які зменшували фізичні можливості сильних. Але було серед редвайнових прихожан і кілька вірян, які обрали не такі очевидні та ефективніші тягарі. Серед них жінки, яким сліпа удача залишила страшний слід – красу. Цю несправедливість вони врівноважували старомодним одягом, поганою поставою, жуйкою і надмірною косметикою. Один дід, чиєю єдиною перевагою був чудовий зір, зіпсував його, носячи жіночі окуляри. Смаглявий молодик, чию вроджену хижацьку сексуальність, привабливість та граційність не могли приховати ані безглуздий одяг, ані погані манери, вибрав собі за тягар дружину, яку нудило від сексу. Дружина смаглявого молодика мала причини для марнославства через значок товариства Фі Бета Капа, що його давали за визначні академічні заслуги. Обрала собі за тягар чоловіка, який читав лише комікси і нічого, крім них. Редвайнова парафія не була унікальною. Навіть не була аж надто фанатичною. Насправді мільярди щасливих людей на Землі радо обирали собі тягарі. А щасливим їх робило те, що більше ніхто і ні на кому не наживався. Пожежники вигадали новий спосіб, щоб виразити свою радість. Посередині їхнього автомобіля стояв бранцбот, під'єднаний до цистерни. Ним можна було крутити, наче кулеметом. Вони прицілилися вгору і вімкнули його. У небо здійнявся тремтливий хиткий фонтан. Вітер розсіював воду на краплини, які розліталися довкола і з глухим звуком падали на космічний корабель, на пожежників, на жінок і дітей, сповнюючи їх ще більшою радістю. Те, що вода відіграла вагому роль у привітанні Вуя – випадковість. Ніхто цього не планував. Але було так чудово, що всі забулися в цьому універсальному фестивалі поливання. В мокрому одязі, що прилип до тіла, преподобний С. Горнер Редвайн почувався оголеним язичницьким духом лісу. Він махав галузкою бузку над склом ілюмінатора, а тоді притис до нього своє побожне лице. Вираз обличчя, на який наштовхнувся Редвайн поглядом, був на диво схожий на морду мавпи у звіринці. Вуйве чоло вкрили глибокі зморшки, а на очі набігли сльози від безнадійного бажання щось зрозуміти. Вуй вирішив не боятися, але й не поспішав пустити Редвайна. Зрештою він підійшов до ілюмінатора і відімкнув замок на внутрішньому та зовнішньому боках люка. Він зробив крок назад, очікуючи, що люк відчинять ззовні, поштовху. «Дозвольте, я зайду першим і дам йому одягнути костюм», – сказав Редвайн своїй пастві. «А тоді він ваш». Там у космічному кораблі лимонно-жовтий костюм ліг на Вуя, наче шар фарби. Помаранчеві знаки питання на грудях і спині висіли без жодної складки. Вуй ще не знав, що ніхто у світі, крім нього, так не одягався. Він вирішив, що костюми зі знаками питання і все таке – це звична річ. «Це Земля?» – спитав Вуй у Редвайна. «Так», – відповів той. «Кейп Код, Масачусетс, Сполучені Штати Америки. Братство людей». «Дякувати Богу», – зітхнув Вуй. Рейдван запитально звів брови. «Навіщо?» «Перепрошую», – не зрозумів Вуй. «Навіщо дякувати Богові?» – запитав Редвайн. «Йому байдуже, що з тобою станеться. Він палець о палець не вдарив, щоб ти добрався сюди цілий та неушкоджений. Та він би й пальцем о палець не вдарив, щоб убити тебе». Рейдван звів руки, демонструючи силу своєї віри. В шротомішечках на його зап'ястках зашурхотів, заволодівши Вуєвою увагою. З мішечків ця увага плавно перестрибнула до залізних пластин на Редвайнових грудях. Редвайн простежив за Вуєвим поглядом і торкнувся пластини. «Важка», – сказав він. «Хм», – зауважив Вуй. «Тобі слід буде носити десь 25 кілограмів, я так думаю. Але це вже коли ми тебе трохи відгодуємо», – повідомив Редвайн. «25 кіло?» – здивувався Вуй. «Ти маєш радіти, а не сумувати через такий тягар», – пояснив Редвайн. «Тоді ніхто не зможе дорікнути тобі випадковим щастям». У його голосі прозвучали блаженно загрозливі нотки, якими він майже не користувався від заснування церкви Бога Абсолютного Байдужого і колективного невернення, що відбулося після війни з Марсом. У його голосі прозвучали блаженно загрозливі нотки, якими він майже не користувався від заснування церкви Бога Абсолютного Байдужого і колективного навернення, що відбулося після війни з Марсом. Тих далеких днів Редвайн та інші молоді проповідники погрожували невіруючим праведним гнівом юрби. Щоправда, такої юрби тоді ще не існувало. Тепер праведно-гнівні юрби існували в кожній частині світу. Загальна чисельність прихожан церков Бога Абсолютного Байдужого становила близько 3 мільярдів. Молоді леви, перші носії віри, тепер могли стати ягнятами, розмірковуючи над такими блискучими таємницями, як, наприклад, вода, що стікала з каната на дзвоні. Наставницька рука церкви вела юрби. «Я мушу застерегти тебе», – сказав Редвайн. «Коли ходитимеш між усіх цих людей, не говори нічого, що вказало б на особливий інтерес Бога до тебе, або що Бог може мати з тебе якусь користь. Найгірше, що ти можеш сказати, дякую Богові, що визволив мене від усіх труднощів. Він виокремив мене, і все, чого я тепер хочу, служити йому». «Вся та дружня юрба на вулиці», – продовжив Редвайн, – «озвіріє в одну мить, незважаючи на високе покровительство, під яким ти перебуваєш». Застереження було доречне. Вуй мав намір сказати саме ці слова. Вони видавалися йому цілком доречними. «А що? Що я маю сказати?» – запитав Вуй. «Твої перші слова передбачені пророцтвом», – промовив Редвайн. «Слово в слово. Я довго багато думав над ними і переконаний, що нічого кращого сказати не можна». Але я не можу придумати жодних слів, крім «привіт», «дякую». Що ти хочеш, щоб я сказав?» «Те, що ти скажеш», – підсумував Редвайн. «Ті добрі люди на вулиці довго готувалися до цієї миті. Вони поставлять тобі два запитання, а ти відповісти, що зможеш». Він провів вуя через люк назовні. Фонтан на пожежній машині вимкнули. Вигуки й танці припинилися. Редвайнова паства стала півколом, оточивши вуя з Редвайном. Віряни набрали в легені повітря, міцно стиснувши губи. Редвайн дав священний сигнал. Усі промовили в один голос. «Хто ти?» – спитали вони. «Я не знаю свого справжнього імені», – відповів вуй. «Мене називали вуєм». «Що з тобою сталося?» – запитала паства. Вуй непевно похитав головою. Він не міг придумати, як описати свої пригоди, щоб вони пасували очевидному ритуальному настрою. Від нього очікували чогось величного, а він був негідний величі. Він голосно зітхнув, що мало б означати, що йому шкода підводити їх своєю ординарністю. «Я став жертвою низки випадковостей», – сказав він, знизуючи плечима, – «як і всі ми». Знову почалися танці, почалися вигуки. Вуя висадили на пожежний автомобіль і повезли до церкви. Там Редвайн, який поїхав з ними, радісно показав на розгорнений сувій над дверима з каліграфічно виведеними позолоченими словами на ньому. «Я став жертвою низки випадковостей, як і всі ми». На пожежному автомобілі вуя повезли до Ньюпорта, Род-Айленд, де очікувалася матеріалізація. Згідно з планом, який розробили багато років тому, у Вест-Барнстабель приїхав інший пожежний автомобіль із Кейп-Кода, щоб не залишити село напризволяще на випадок займання. Звістка про прибуття космічного приблуди облетіла землю, наче лісова пожежа. У кожному селі, містечку і місті, яке проїжджав пожежний автомобіль, вуя зустрічали квітами. Він сидів високо, на сосновій дошці пів на 2 метри, яку поклали впоперек на кабіну. В самій кабіні їхав преподобний С. Горнер Редвайн. Редвайн натхненно калатав у дзвоник пожежного автомобіля. До мотузки, яка натягнулася від дзвону, кріпилася фігурка Малахії, зроблена з міцного пластику. Таку особливу ляльку можна було придбати лише в Ньюпорті. Якщо в людини був цей Малахія, то людина здійснила паломництво до Ньюпорта. Вся добровільна пожежна бригада Вест-Барнстабеля, за винятком 2 відступників, здійснювала паломництво до Ньюпорта. Малахію для дзвона на їхньому автомобілі придбали за кошти пожежної служби. Як казали торгівці сувенірами в Ньюпорті, міцний пластиковий Малахія – це справжній, санкціонований, офіційний Малахія. Вуй був щасливий. Було так добре знову опинитися між людей, знову дихати повітрям. І, схоже, всі його обожнюють. Було багато приємної колотнечі. Було багато приємного всього. Вуй сподівався, що все приємне триватиме вічно. «Що з тобою трапилося?» – вигукували йому всміхнені люди дорогою. Щоб полегшити комунікацію з ними, Вуй скоротив відповідь, яка так потішила юрбу в церкві космічного приблуди. «Випадковості!» – кричав він. Він сміявся. Гова, та ну його. Він сміявся. Рамфордів особняк у Ньюпорті був запаркований від стіни до стіни вже протягом 8 годин. Ще 1000 людей охоронці не пропустили всередину крізь маленькі двері. Та охоронці навряд чи були потрібні. Ніхто більше не помістився. Юрба всередині була монолітна. Навіть змачений смальцем вугор не втиснувся б. 1000 паломників за стінами штурхали одне одного, побожно пробиваючись до гучномовців, встановлених в кутах. З гучномовців зійде Рамфордів голос. Це був найбільший і найсхвильованіший натовп, який будь-коли збирався, адже настав давно обіцяний великий день космічного приблуди. Всі були обвішані найефективнішими, найвигадливішими тягарями. Юрба була прекрасно невиразна і обмежена. Бі, вуєва жінка на Марсі, також була в Ньюпорті. Був там і їхній син, Хроно. «Малахії. Справжні, санкціоновані, охвіційні Малахії. Кому Малахію?» – хрипло закликала Бі. «Малахії, купуйте Малахію! Беріть Малахію, щоб помахати ним в космічному приблуді! Візьміть собі Малахію, щоб космічний приблуда благословив його, коли проходитиме поруч!» Вона сиділа в кіоску навпроти маленьких залізних дверей у стіні Рамфордового маєтку в Ньюпорті. Кіоск Бі – перший у ряду з 20. Ці 20 стояли під скісним дахом, розділені перегородками з-за вишки до пояса. Малахі, якими вона торгувала, були пластиковими ляльками з рухомими кінцівками та очима зірського кришталю. Бі купувала їх на гуртівні релігійних товарів по 27 центів за штуку, а продавала по $3. Вона була чудовою бізнесменкою. І хоча зовні бій була ефектна та яскрава, саме її внутрішня велич сприяла продажам. Карнавальний шик приваблював погляди прочан, але сама аура, що її оточувала, затримувала прочан біля крамнички, спонукаючи купувати товар. Аура безпомилково вказувала, що для Бі приготоване значно солідніше становище в житті. Проте й там, де опинилася, вона почувається природно і легко. «Малахії, купуйте малахії, поки не пізно», – повторювала Бі. «Під час матеріалізації малахії не продаються». Це була правда. Згідно з правилами, продавці мали зачиняти крамнички за 5 хвилин до матеріалізації Вінстона Найлза Рамфорда та його пса. Зачиненими вони мали залишатися ще 10 хвилин по тому, як Рамфорд і Казак остаточно зникнуть. Бі повернулася до свого сина Хроно, який саме розпаковував свіжу коробку з малахіями. «Скільки ще до свистка?» – запитала вона. Вона мала на увазі великий паровий свисток всередині маєтку. В нього свистіли за 5 хвилин до матеріалізації. Самі матеріалізації ознаменовували залпом із 70-мм гармати. Дематеріалізації ознаменовували запуском 1000 повітряних кульок. 8 хвилин, сказав Хроно, поглянувши на годинника в руці. Тепер йому було 11 земних років. Він був смаглявий і запальний. Експерт у недодаванні решти і метки у картах. Натхненно матюкався і носив викидний ніж з 15-сантиметровим лезом. Хроно погано ладнав з іншими дітьми, а його слава безстрашного і затятого бійця була така погана, що тягнула до нього лише декількох дуже дурненьких та дуже гарненьких дівчаток. Поліційний відділок Ньюпорта та поліція штату Род-Айленд класифікували його як неповнолітнього злочинця. Він знав на ім'я щонайменше 50 офіцерів служби правопорядку і був ветераном 14 тестів на детекторі брехні. Єдине, що завадило відправити Хроно у спеціалізований заклад – найкращі адвокати землі, а саме юристи церкви Бога Абсолютного Байдужого. За Рамфордовою прямою вказівкою вони захищали Хроно від усіх обвинувачень. Найчастіше його звинувачували в махлюванні, носінні зброї, володінні незареєстрованими пістолетами, стрілянині в межах міста, продажу непристойних журналів і в тому, що він був невиправною дитиною. Влада стверджувала, що у всьому винна його мати. Вона любила його таким, яким він був. «У вас залишилося лише 8 хвилин, щоб купити собі малахію, шановні», – сказала Бі. «Поспішіть, поспішіть, поспішіть». Бі мала золоті зуби, верхні передні, а її шкіра, як і в сина, мала відтінок золотого дуба. Верхні передні зуби Бі втратила, коли космічний корабель, на якому вона схоронно летіла з Марса, жорстко сів у джунглях Амазонії, у регіоні Гамбо. В тій аварії вижили лише вона і Хроно. Цілий рік потому обоє блукали джунглями. Колір шкіри був незмінний, а причина цього – печінка. Їхні печінки змінилися після тримісячної дієти, до якої входили вода і коріння рослини сальпа-сальпа, амазонської сизолистої тополі. Ця дієта стала частиною ритуального прийняття Бі та Хроно в плем'я Гамбо. Під час ритуалу матір і сина припнули мотузками посеред села. Хроно символізував сонце, а Бі – місяць. Так їх розуміли в племені Гамбо. Наслідком цього досвіду стало те, що Бі та Хроно стали ближчими, ніж більшість матерів і синів. Врешті їх врятував гелікоптер. Вінстон Найлз Рамфорд послав його в правильне місце в слушний час. Саме Вінстон Найлз Рамфорд дав Бі і Хроно цю прибуткову торговельну точку навпроти дверей Аліси в країні Див. Він також оплатив послуги дантиста для Бі і наполіг, щоб зуби були золоті. Поруч з кіоском Бі стояв намет чоловіка на ім'я Гаррі Брекмен. Він був сержантом воєвого взводу на Марсі. Брекмен погладшав і полисів. У нього був дерев'яний протез замість ноги і протез із іржостійкої сталі замість правої руки. Ногу і руку він втратив у битві при Бока-Ратоні. Він єдиний вижив у тій битві, і коли б не важке поранення, його б, звичайно, лінчували разом з іншими солдатами його взводу. Брекмен продавав пластикові модельки фонтана, зменшеної копії того, який був за стіною. Копії були 30 см заввишки. В основі вони мали помпи на пружинах. Ці помпи качали воду з великої нижньої чаші до крихітної чаші на горі. З неї вода переливалася у наступну більшу. І на прилавку Брекмен тримав 3. Вони працювали. «Такі самі, як фонтан всередині, купуйте!» – закликав він. «Заберіть додому, поставте на підвіконня панорамного вікна у вітальні, щоб усі сусіди знали, що ви побували в Ньюпорті. Поставте посеред столу на дитячій вечірці, наливши туди рожевого лимонаду». «Скільки?» – запитав Селюк. «$17», – повідомив його Брекмен. «Нічого собі», – сказав Селюк. «Та це справжня реліквія, друже», – сказав Брекмен, спокійно оглядаючи Селюка. «Це тобі не іграшка». Він дістав за прилавка модель марсіанського космічного корабля. «Хочеш іграшку? Оце іграшка. 49 центів. Я заробляю на ній лише 2 центи». Селюк зробив вигляд, ніби він розважливий покупець. Порівняв іграшку з оригіналом, який вона зображала. Оригіналом був марсіанський корабель на 30-метровій колоні. Колона і космічний корабель стояли всередині Рамфордового маєтку, там, де колись були тенісні корти. Рамфордові ще належало пояснити призначення космічного корабля та колони, що її збудували з монет, які школярі заощаджували по всьому світу. Корабель тримали в повній готовності до польоту. До колони приставили драбину, яка, як подейкували, була найдовшою приставною драбиною в історії. Вона вела до корабельного шлюзу на запаморочливій висоті. У паливному баку були залишки марсіанських військових запасів універсального бажання ставати. «Ага», – сказав Селюк. Він поставив модель назад на прилавок. «Я ще тут походжу, подивлюся». Наразі його єдиною покупкою була шляпка, як у Робін Гуда, з Рамфордовою фотографією на одному боці і зображенням вітрильника на другому. На пір'їні було вишито його ім'я. Якщо вірити пір'їні, його звали Делберт. «Дякую», – сказав Делберт. «Я ще, може, повернуся». «Звичайно, повернешся, Делберте», – сказав Брекмен. «А як ви дізналися, що мене звати Делберт?» Втішено, але й водночас насторожено запитав Делберт. «Ти думаєш, тут тільки Вінстона з Рамфорд має надприродні здібності?» – відповів йому Брекмен. За стіною здійнявся струмінь пари. А замить над кіосками прогуркотів голос великого парового свистка – могутній, скорботній і врочистий. Цей сигнал означав, що за 5 хвилин матеріалізується Рамфорд та його пес. Це був сигнал продавцям, щоб вони припиняли розхвалювати свої дешеві підробки і зачиняли віконниці на кіосках. Віконниці відразу ж зачинили. Від цього кіоски всередині перетворилися на присмірковий тунель. Така ізоляція продавців мала ще один моторошний вимір. В тунелі опинилися лише вцілілі з Марса. На тому, щоб марсіани могли першими вибрати кіоски для продажу товарів у Ньюпорті, а отже обрати найкращі та й наприбутковіші місця, наполягав Рамфорд. У такий спосіб він казав їм «дякую». Серед живих залишилося небагато – лише 58 у Сполучених Штатах і 360 у всьому світі. З цих 58 – 21 торгував у Ньюпорті. «Ось і знову малята», – сказав хтось далеко-далеко-далеко в глибині тунелю. Це був голос сліпого, що продавав шапки, схожі на Робінових Гудових, з Рамфордовою фотографією на одному боці і зображенням вітрильника на другому. Сержант Брекмен сперся ліктями на перегородку між своїм кіоском і кіоском Бі. Він підморгнув малому Хроно, який лежав на коробці з малахіями. «Ну його нафіг, так, малий?» – запитав Брекмену Хроно. «Ну його нафіг», – погодився Хроно. Він чистив нігті дивним вигнутим дірявим зазубреним шматком металу, який був його щасливим талісманом на Марсі. На Землі він також був його щасливим талісманом. Щасливий талісман, напевне, врятував Хроно і Бі від смерті в джунглях. Плем'я Гамбо вважало, що цей шматок металу був предметом, наділеним надзвичайною силою. Повага до нього спонукала прийняти власників предмета в плем'я, а не з'їсти їх. Брекмен лагідно всміхнувся. «Так-так, то який з тебе марсіанин?» – запитав він. «Навіть не злізеш зі своєї коробки з малахіями, щоб подивитися на космічного приблуду?» Хроно був не єдиний у своїй байдужості до космічного приблуди. Ці торгівці гордо і зухвало взяли собі зазвичай уникати церемоній. Вони залишалися у своєму присмірковому кіосковому тунелі, аж доки Рамфорд та його пес зникнуть. Не те, щоб вони зневажали Рамфордову релігію. Насправді, більшість з них вважали її досить непоганою штукою. Залишаючись у зачинених віконницями кіосках, вони підкреслювали, що як марсіанські ветерани вже зробили достатньо, щоб дати церкві Бога Абсолютного Байдужого стати на ноги. Вони підкреслювали той факт, що ними скористалися. Таку їхню позицію заохочував Рамфорд. Він лагідно говорив про них, як про своїх святих солдатів за маленькими дверима. «Їхнє збайдужіння, – сказав якось Рамфорд, – це велика рана, якої їм завдали, що всі ми стали живішими, чутливішими, вільнішими». Та спокуса глянути на космічного приблуду була велика. На стінах Рамфордового маєтку висіли гучномовці, і кожне Рамфордове слово досягало вух кожного на відстань у чверть кілометра. Ті слова знову і знову сповіщали. З космічним приблудою явиться й мить істини. Цієї великої миті з радісним нетерпінням чекали віряни. Миті, коли їхня віра окріпне, засяє, наповниться вдесятеро. Ця мить настала. Пожежний автомобіль, який привіз космічного приблуду з церкви космічного приблуди в Кейп-Коді, зеленчав і вив назовні поруч з кіосками. Тролі в сутінках кіосків не визирали. За стінами гаркнула гармата. Рамфорд та його пес матеріалізувалися, коли космічний приблуда проходив у двері Аліси в країні див. «Певне, якийсь актор невдаха, якого він найняв у Нью-Йорку», – припустив Брекман. Ніхто в кіосках не відповів, навіть Хрону, який мав себе за найбільшого циніка серед торговців. Брекман і сам не вірив, що космічний приблуда – шахрай. Торгівці знали краще за будь-кого про Рамфордову пристрасть до реалізму. Коли він ставив п'єсу «Людських пристрастей», то брав на головні ролі лише реальних людей у реальному пеклі.